تبادلہ خیال ہو رہا ہے دینی موضوعات کا، پہلے معلومات کو ہم مکمل کریں، عام آدمی کے لیے ایسے عمیق مضامین کو پر بحث کرنا بھی جائز نہیں ہے جو گہرے مضامین ہیں, اور خاص طور سے جیسے کوئی بائبل پڑھ رہا ہے, کوئی دوسری کتاب پڑھ رہا ہے تو چلو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. بڑے علماء کے لیے تو جائز ہے تحقیق کرنا, عام آدمی کے لیے جائز نہیں. لہٰذا وہ پانچ چھ دوست بیٹھتے تھے, اس میں سے چھ جو تھے اس میں سے چار نے قادیانیت قبول کر لی, چار نے قادیانیت قبول کر لی, پانچواں جو کچھ جس کو صحبتیں ملی تھی وہ بھاگا وہاں سے, یہ تو غلط جگہ ہم بیٹھتے ہیں. ایک ان میں سے قادیانی تھا جس نے چار کو قادیانی بنا دیا, یہ بحث و مباحثے میں. اور دیکھو اور وہ کیونکہ اپنے پاس علم کم ہے لہٰذا وہ اس کا یہ بات کیونکہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ تو قرآن میں یہ بات ہے, یہ حدیث میں یہ بات, اس طرح کر کر کے اس نے جو ہے چار مسلمانوں کو قادیانی بنا دیا. اللہم احفظنا منہم. یہ کیوں ہوا کہ بلا وجہ ایسی صحبت میں بیٹھے, پہلے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اپنا رنگ پکا کیا, وہ تو نہیں کیا, وہ کچا ہے, لیکن اصل میں بعضوں میں ہمارے سرور بھائی کہتے کہ بعضوں کو خونی بواسیر ہوتی, بعضوں کو بادی, اور بعضوں کو منہ کی بواسیر ہوتی, یہ بات بولنے کی عادت بلا وجہ, بس کوئی سنے ہماری بات, ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں, حالانکہ جانتے کچھ نہیں, جو جاننے والے ہمیشہ اکثر خاموش رہتے ہیں. آپ کو سناؤں, شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور خوب امت کے لیے مزید بڑے بڑے کام ان سے لے لے, مفتی تقوی عثمانی صاحب جامعہ رساتہ ان سے ایک سال میں جب بیت المکرم نے کہا مسافہ بحث و مباحثے کا وقت بھی نہیں تھا, مسافہ کرتے ہوئے یہ جو آپ لوگ بینکنگ کے بارے میں کہتے ہیں یہ سودی بینکاری ہے, سود ہے, یہ تو سود تو پہلے زمانے میں تھا, آپ کو انٹرسٹ ہے, یہ تو رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. مفتی صاحب نے فرمایا جب آپ کو مسئلہ معلوم ہے تو بحث کرنے کا فائدہ نہیں, دوبارہ مسافہ کیا اور دوسروں سے مسافہ کرنے لگے. جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ بحث و مباحثہ اس طرح نہیں کرتے, جاؤ تم کھڈے میں گرنا ہے تو ہم کیوں نکالیں تمہیں, تمہیں کنویں میں گرنا ہی مقصد ہے تو ہم کیوں تمہاری تمہیں پکڑ دے رہے. تو اس لیے یا تو علم پختہ ہو تو آدمی سمجھائے, ٹھیک ہے, اگر یہی آدمی جا کے پوچھنے کے انداز میں پوچھے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے, ایسا ہے, آپ فرما دیجیے کہ اس کے دلائل کیا ہیں, سمجھ میں آتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سود نہیں ہے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ تم سمجھتے ہو نا, تو جاؤ جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے, ہم کیوں رکاوٹ بنے. بڑے عالم سے کسی نے کہا تھا کہ اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے مولوی صاحب, آپ اتنے بڑے مفتی ہیں, اب تو سود کی حلت کا فتویٰ دے دینا چاہیے, سود حلال ہو گیا. واہ, یعنی دنیا کے ترقی کرنے سے سود حلال ہو جائے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فحرج من اللہ ورسول فرمایا, فإن لم تفعلوا, اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو. اس کو حلال کرنے کے چکر میں بہت سے لوگ, جب انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ کچھ ایسا فتویٰ دیجئے کہ حلال ہو جائے, فرمایا سنو مسٹر, جہنم کا راستہ کھلا ہے, جانا ہے تو جاؤ چل کر خود ہی, مولویوں کو کل نہ بناؤ. مولوی کیوں کہے کہ حرام کو حلال کیسے کہے, نہ مولوی حرام کو حلال کہہ سکتا ہے نہ حلال کو حرام کہہ سکتا ہے, جب تک وہ قرآن و حدیث کے احکامات سے یہ بات ثابت نہ ہو. اس لیے کہ ملمت بنواتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مسئلہ بناتے ہیں, کیا مسئلہ بنا لیا, فرمایا نہیں, ایک نقطہ اور بڑھاؤ, مولوی مسئلہ بتاتے ہیں, بنانے والے کون ہوتے ہیں اہل علم, بنانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شہید مکمل ہو گئی, اب اسی کی روشنی میں بتاتے ہیں. یہ دیکھو قاعدہ کلیہ یہ, اب یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سیکھنے کی کوشش ہمارے اندر نہیں ہے, اخذ کرنے کی. کوئی لڑکا آدمی نہیں پڑھ رہا ہے, وہ سمجھنے لگے میں بہت اچھے نمبر لا رہا ہوں, میں اب ٹیوشن سینٹر ابھی سے کھول لوں, ابھی سے میں میٹرک کو پڑھاؤں, تو جب پڑھا نہیں ہے پورا تو پڑھائے گا کیسے, پڑھانے میں آمدنی بھی ہے, تعلیم کی تروجی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پہلے خود تو پڑھنا پڑے گا. جب ہم نے پہلے اپنی اصلاح نہیں کرائی تو ہم کیسے دوسروں کے مسئلے بننے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ بات جو ہے پہلے رنگ آدمی خود پختہ کر لے, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ ایسا چڑھ جائے, پھر جس سے بات کرے گا اس پر بھی رنگ چڑھ جائے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے ایک اللہ والے کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس دو چار ہزار نہیں کئی کئی لاکھ حضرت والا کے مرید تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت والا کے سلسلے کے مریدین کی تعداد جو یعنی حضرت والا کے خلیفہ کے مرید ہیں وہ لاکھوں میں. وہ سب حضرت کے ہی مرید ہیں, نسل تو وہی ہے نا. دادا کہہ سکتا ہے سب میری اولاد ہیں. تو حضرت والا کے بنگلہ دیش میں جو حضرت والا خلیفہ ہیں ان کے اس زمانے میں آج سے 15 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا 1 لاکھ مرید ہیں ایک خلیفہ کے, اور خلفاء کے الگ. تو اتنا بڑا حلقہ جس کا ہو, تو ایک آدمی نے اتنے لوگوں کو اللہ والا بنا دیا. حیرت کی بات یہ کہ اتنے لوگوں نے ایک آدمی کو گمراہ کیوں نہیں کیا؟ نئے آنے والوں نے جن پر رنگ نہیں چڑھا تھا وہ گمراہ نہیں کرتے. جس پر رنگ پکا ہوتا ہے اس کا رنگ دوسرے پر چڑھتا ہے. یہ لکھا کہ رنگ کچا ہے اگر آدمی ابھی اس کو مت ڈالو ساتھ دوسرے کپڑے کے ورنہ رنگ پکڑ لے گا. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ ہماری اہلیہ محترمہ کا دوپٹہ ہے, باقی کچھ ایڈیشن میں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ نہ فرمایا ہو, لیکن کپڑا رنگنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ دوپٹہ ہے اس کو رنگ دو. تو اور مجھے شام میں چاہیے, ان کو کہیں جانا ہے, کہیں پارٹی میں جانا ہے, اور پہلے والا دوپٹہ پہن کے جا چکی ہیں کیونکہ عورتوں کی عادت خاصہ ہے جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیا دوسری مجلس میں نہیں پہن سکتی, نہ جائے آرام. بالکل عورتوں کے استفتا میں دارالفتوا دارالافتا میں حرام ہے. حالانکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں مستورات کے بیان میں, کبھی پوری تاریخ میں ایک قصہ کوئی ایسا دکھا دے کہ ایک عورت دوسری تیسری مرتبہ ایک لباس پہن کے گئی ہو اور اس کو نکال دیا گیا ہو محفل کہ تم دوبارہ کیوں پہن کے آئی. کوئی نہیں نکالتا, نہ کوئی اتنا غور کرتا ہے, اللہ کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے. حضرت محمد نے اصلاح خواتین ایک کتاب ہے, اصلاح خواتین ایک کتاب ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں اس میں ارشادات. اس کو پڑھنا بھی چاہیے, اہل اپنے گھروں میں اس کو رکھنا چاہیے, اپنے گھروں میں اس کو رکھنا چاہیے. اس میں سے ایک عورت نے پوچھا, خط لکھ کر, کہ جی چاہتا ہے کہ جو لباس دیکھتی ہوں کسی اچھی عورت کو, اچھا لباس پہنا ہوا کسی عورت کو, جی چاہتا ہے کہ میں بھی بنا لوں, اور مجھے یعنی میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شوق بھی دی ہے. حضرت فرمائیں کہ کیا کروں, ایسے تو جی چاہتا رہتا ہے. فرمایا کہ جی چاہے تو جی کو مارو, فوراً نہ بناؤ, کچھ عرصے بعد بناؤ. کچھ عرصے بعد ممکن ہے کہ وہ دائیا کو بھی ٹھنڈا پڑ جائے, اور اگر دل پر بہت دائیا ہے کہ نہیں لے ہی لوں ایسا, لے کے رکھ لو, سلواؤ پھر عید بقرعید سے, نفس کا کچھ تو علاج کرو. اگر اس طرح کرنے لگو گی ہر ہفتے مہینے میں تو پھر خواہشات کی اسیر ہو جاؤ. اور ایک کے جواب میں فرمایا کہ جان کر کئی مجلسوں میں ایک لباس پہن کر جایا کریں, تاکہ نفس کے خلاف کرنے سے کوئی حقیق نہیں سمجھے گا, بلکہ جو نیک عورتیں ہیں وہ اس کو ولیہ سمجھیں گی کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کوئی کوئی کتنی دفعہ پہن کے آئے. تو کیا ہے, کپڑا ہونا چاہیے صاف ستھرا ہونا چاہیے, میلا کچیلا پھٹا ہوا نہ ہو, صاف ستھرا کپڑا. یہ کبر ہے اصل میں, چھپا ہوا کبر ہے. بعض دفعہ عورتیں یہاں تک کرتی ہیں کہ اب نہیں ہے اپنے پاس تو نیا اچھا کپڑا, اور تقریب پھر آ رہی ہے بہن کا لے لیا, بھابھی کا لے لیا. کتنی بری بات, صرف اس لیے کہ ہم وہاں پر نئے جوڑے کے ساتھ جائیں. ہمیں بھی اس کی فکر کرنی پڑے گی اپنے گھر والوں کی. ہو انفسکم واہلیکم نارا, ہم سمجھتے ہیں ان کا فعل ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دینی مجالس میں لے کر جائیں. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو یہ شکایت تو ہے, یہ شکایت تو ہے کہ عورتیں حقوق ادا صحیح سے نہیں کرتی, اخلاقیات خاص طور پر ان کی خراب ہے, جب دیکھو کٹکٹ کٹکٹ کرتی رہتی ہیں, دین کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں. نماز یاسر 4 بجے ہے تو 4:30-5 بجے پڑھیں گی, نماز کو ٹال کے پڑھنا, اسی طرح بیجا بات کرنا, یہ بے شمار عیوب ہیں بیان کرتے ہیں مرد. لیکن عیوب بیان کرنے سے کیا فائدہ, اصلاح کی طرف توجہ دی, کسی بزرگ کی مجلس میں اس کو لے کر گئے, یہ پوچھ بھی ہم سے ہوگی. ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے اتنا جڑتے ہیں تو کچھ چل رہے ہیں, اتنا جڑتے ہیں, اگر ہم 80% جڑ رہے ہیں تو 8% چل رہے ہیں, تو جو نہ جڑے گا وہ کیا چلے گا, تو خود بخود اس کو الہام ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام کی طرح عام عورت, عام عورت یار, اس کو ماحول دینا پڑے گا. پھر میں اپنے دوستوں میں کہتا ہوں, پھر ایسی دوستی بھی نیک دیندار دوستوں میں رکھو اس کو, جن کے یہاں پردہ ہے, جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, جن کے شوہر پکے دیندار ہیں, تاکہ اس کے اثرات اس کے اندر آئیں. الجنس یمیل الی الجنس, ہر جنس اپنی جنس کی طرف میل کھاتی ہے, جاتی ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ بھی دیندار بن جائے گی. اور اگر مجھ سے لے گئے ہاف شرٹ والیوں کے یہاں بے پردہ، ارے یہاں تمہیں کیا پتا دنیا کہاں چلی گئی، تم ابھی تک برقعے میں پھرا رہے ہو، یہ تو ہمارے ہی قصور ہے، ہم نے اس کو ماحول نہیں دیا. تو حضرت والا فرماتے تھے رنگ کے لیے کپڑا دے دیا، نہیں جا کے شام کو پارٹی میں جانا ہے، شام کو دے چاہیے، کہ شام کو مل تو جائے گا لیکن رنگ کچا ہوگا، رنگ کچا ہوگا اور چھوٹنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. پکا کب تک ہوگا؟ کم از کم تین چار دن تو دو تب پکا ہوگا. اسی طرح ہم بس دو چار بیان سنے بہت سی باتیں پتہ چل گئی، داڑھی بھی بڑھا لی چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کرے بعضوں نے داڑھی رکھ لی، اللہ والے ان شکل میں آ گئے، لیکن ابھی رنگ پکا نہیں ہوا ہے، ابھی رنگ کچا ہے. ابھی پوری ایک تو معلومات اور معمولات میں آ جائیں ساری چیزیں، دل کے اندر وہ درد پیدا ہو جائے، رنگ ایسا پکا ہو جائے کہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکے. دیکھیے نوکری کرنے والوں کو بھی کتنے کچھ پیسہ تو ملتا ہے، دس ہزار بیس ہزار رکھ لیں، بیس ہزار والا بھی آج کل بمشکل گزارا کر لیتا ہے، کر لیتا ہے جیسے تیسے، وہ دوسروں کو تو نہیں پال سکتا، خود تو گزارا کر لے گا، لیکن اگر بہن اور بھائی کی دوسرے غریب ہیں تو وہ بےچارا دعا ہی کرتا ہے ان کے لیے، کچھ دعا نہیں کر سکتا. مطلب مقصد یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ جو اتنا دیندار ہے کہ ابھی اپنا ہی گزارا کر لے تو وہ اپنا ہی اپنی پہلے فکر کرے. کوئی دس بیس ہزار والے کوئی مشورہ نہیں دے گا کہ تم کیسے آدمی ہو، کماتے ہو دیتے کیوں نہیں، کہ میرے پاس بچے گا تو دوں گا نا، جب بچے گا نہیں تو کیا دوں، اور کمانے کی کوشش کرے. دنیا کے معاملے میں تو آدمی بے بس ہے، کیونکہ دنیا بقدر مقدر ہے، دین بقدر محنت ہے، جتنی محنت کریں گے. ہم نے کہا ہر آدمی جو چاہے ولی اللہ بن سکتا ہے، جو چاہے ولی اللہ بن سکتا ہے، غریب سے غریب بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. کیوں جناب؟ ولی اللہ بننے کے لیے زکات دینا ضروری ہے؟ نہیں ہے. جس پر زکات ہوئی نہیں کبھی، فرضی نہ ہوئی تو کیا دینا ضروری ہے؟ صدقہ کر دے، مسجد میں دس روپے ڈال دے جمعے کے دن، کروڑ پتی کا ایک لاکھ روپیہ اور دس ہزار والے نوکری کا دس روپیہ برابر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کی اتنی جیب اجازت دے رہی، اللہ تعالیٰ کریم مالک ہے، دیکھتے ہیں. اس کی تو یہ بھی بہت مشکل بچا کے دے رہا ہے، مہینے میں چالیس روپئے پچاس روپئے جو نکال رہا ہے یہ بھی بہت مشکل بچا کے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ نہیں جو حج کرے گا وہ ولی اللہ، آج حج عمرہ کرنے والے کم نہیں، لیکن حج عمرہ ہر سال اور گناہ بھی مستقل. میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے شکر پچھلے سال حاضری ہوئی تھی، تو ہم لوگ جب جا رہے تھے اسی گروپ میں اور بھی لوگ تھے، کچھ پنجاب کے بھی تھے، اور پنجاب ہی کے تھے وہ، اب کس علاقے کے تھے یہ معلوم نہیں، لیکن بہت نعتیں پڑھتے ہوئے شوق کا غلبہ، اچھی چیز ہے، ہم خود بھی نعتیں پڑھ رہے تھے، لیکن ہماری عادت شور شرابہ کرنے کی نہیں، ہلکا سا گنگنا لیا محبت کو بڑھانے کے لیے، درود شریف پڑھ لیا، لیکن وہ نعتیں پڑھتے ہوئے پورا قافلہ جا رہا ہے، عورتوں کی آواز بھی آ رہی ہے نعت پڑھنے کی، یہ صحیح نہیں ہے. غیر مردوں تک اور عورت کی ایسی آواز جائے جو غیر ضروری ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اتنا ہے کہاں ہے مجھے کیا پتا کہاں ہے، آپ یہیں پر مقرر تھے، قاری حنیف ملتانی صاحب، قاری مولانا قاری حنیف محمد حنیف ملتانی صاحب، میں نے کراچی میں ان سے ملاقات کی، یہاں تو اس وقت آنا نہیں ہوا، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. فرماتے تھے دیکھو اسلام نے کیا سکھایا ہے، یہاں اگر کوئی آئے دروازے پہ اس سے روکی بات کرو، مجھے کیا پتا ہے کہاں گئے، بس کب آئیں گے نہیں پتا، ختم، اب دوبارہ نہیں آئے. اور اگر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دے، آئیے تشریف رکھیے، ان کی آواز ابھی تک مجھے یاد ہے، کہ اگر یہ کہے آئیے تشریف رکھیے، ابھی میں شربت لے کے آتی ہوں، ادھر آپ ہی کا ہے، پھر وہ دوبارہ اسی وقت میں آئے گا جب اس کا محرم نہیں ہوگا. قاری صاحب فرماتے ہیں وہ بے غیرت اسی وقت میں آئے گا جب اس کا محرم نہیں ہوگا. کیوں؟ اب اس کے دروازے سے واپس کر دیتی تو آئندہ اور ایسا اگر لہجہ ہوتا تو دوبارہ آتا بھی نہیں غیر موجودگی میں، تو نے کیا ڈائن پال رکھی ہے، کیا ایسی سخت بات کرتی ہے؟ یہ عفت اور عصمت کی حفاظت ہے، عورت کی عفت اور عصمت کی حفاظت ہے، لڑائی جھگڑا مخصوص تھوڑی ہے، لیکن نرم عورت کے اندر فطری لجاجت ہے. فلا تقوان بالقول، بات کو لجاجت کے ساتھ نہ کرو، فطری لجاجت، روکھا لہجہ بنا کے بات کرو، روکھا لہجہ بنا کے بات کرو. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ولایت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں, لیکن پیسے والا بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم وہاں سے جا رہے تھے تو وہ صاحب بہت ماشاء اللہ شوق سب شوق سے جا رہے تھے ہمارے ساتھ, یعنی قریب کو عمرہ بھی کیا بعض دفعہ ان کو دیکھا بھی ہم نے, لیکن عمرہ کر کے پھر جب کیونکہ ایک ہی پیکج ہوتا ہے اکثر, پھر جب مدینہ شریف جانے لگے تو مدینہ شریف جانے سے پہلے داڑھی انہوں نے دوبارہ بنوائی, داڑھی منڈائی, سرکار کے روزے پہ حاضر ہو رہے, سرکار کی سنت کو ترک کر کے. تو حج عمرہ کرنے والے کم نہیں ہیں, اس طرح ایک آدمی نہیں بے شمار لوگ ہیں, حج عمرہ کرنے والے کم نہیں ہیں, یہاں بیٹھ کر اپنے اعمال کو درست کرنے والے کم ہیں, یہاں بیٹھ کر اپنے اعمال کو درست کرنے والے کم ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, میں سب کو اپنا بھائی سمجھ کے اپنے سے اچھا سمجھ کے بات کر رہا ہوں, میری کیا مجال ہے کہ میں کسی کو حقیر سمجھوں, مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی کے کرم ہی سے امید ہے, باقی اپنے پاس اعمال تو کچھ نہیں. بعض لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب حج پہ جائیں گے نا سب سب داڑھی رکھتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی کا انتقال ہوا ہمارے محلے میں, اللہ کے شکر ہمارے بیٹھتے بیٹھتے سنتے سنتے داڑھی رکھ لی انہوں نے, اللہ والے بن گئے, نماز کے پابند ہو گئے, بیٹھ بھی ہو گئے. پھر ان کا اچانک طبیعت خراب ہوئی, ناساز ہوئی, انتقال ہو گئی. عمر بھی تھی 65-70 سال عمر تھی, لیکن ان کے بیٹے نے بتایا کہ تمہارے پاس بیٹھ کے اللہ کا شکر ہے یہ ہو گئے, ورنہ ہم نے لاکھ کہا تھا تو یہ کہتے جب حج کرنے جائے لے جائے گا اللہ تعالیٰ تب داڑھی رکھیں. اب حج تو نصیب نہیں ہوا, داڑھی بھی نصیب نہ ہو, تو یہ ایسی بڑی خواہش کرنا کہ جب حج کریں گے تب داڑھی رکھیں. حج کوئی اگر فرض نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی, کوئی گناہ نہیں, لیکن داڑھی رکھنا تو یہاں ضروری ہے, داڑھی کاٹنا گناہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فرمایا تھا جب آپ کو چھوڑ رہے تھے اور آپ کو الوداع کہہ رہے تھے, حضرت معاذ کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے, دیکھو معاذ آئندہ تم گزرو گے تو ہو سکتا ہے میری قبر سے تمہیں گزرنا پڑے, حضرت معاذ آپ دیدہ ہو گئے. اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ معرفۃ الحدیث میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جملہ کہتے ہوئے اپنا چہرے اندر پھیر لیا, آپ کو معلوم تھا کہ میرا امتی اس کی تاب نہیں لا سکے, وہ بھی آپ دیدہ تھے اور آپ بھی آپ دیدہ تھے. آپ نے فرمایا معاذ بہترین توشہ عمل ہے, آدمی جہاں کہیں بھی رہے, دور رہے قریب رہے, جو میری سنت سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہے, جو میری سنت سے دور ہے وہ روضہ اثر سے چمک کے بھی مجھ سے دور ہے, جو میری سنت سے دور ہے وہ قریب رہ کے بھی قریب نہیں. قریب رہنے والا وہ ہے جو دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو لیکن سرکار کی سنت کو زندہ کرتا ہو, ہر سنت کو, صرف ایک ہی سنت نہیں لیکن یہ بڑی سنتوں میں سے ہے کہ کبھی بھی کسی نبی نے نہ داڑھی کٹائی نہ منڈائی. یہ تمام انبیاء کی, تمام صحابہ کی, تمام اولیاء کی, ہم تو اللہ کا شکر ہے ابھی مدینۃ الاولیاء میں, ملتان کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ دور دور سے لوگ زیارت کرنے تو آتے ہیں, اولیاء اللہ کے اخلاق اور ان کا کردار اپنانے کی توفیق شاز شاز و نادر. لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کو اتنا قرب کیوں نصیب ہوا, آج ان کی قبروں پہ لوگ کیوں جمع ہیں, آج ان کی قبروں پہ لوگ کیوں جمع ہیں, حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میری قبر پرستش کرنا, قبر پرستی کرنا, لیکن لوگ پھر بھی محبت سے جمع ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ والے تھے, ان کی نسبت اللہ تعالی کے ساتھ تھی. جیسے ابھی انہوں نے کہا صاحب نسبت, میں نے یہی سوچا کہ صاحب نسبت اس لحاظ سے ضرور ہوں کہ ایک صاحب نسبت سے نسبت ہے, اللہ کا شکر ہے یہ نسبت ہی کافی ہے. اثر کو گل ستانے بہر میں پھر پوچھتا بھی کون, اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی, اس لحاظ سے تو نسبت ہے کہ ہم سلسلہ چشتیہ میں داخل ہیں. باقی صاحب نسبت ہونا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون صاحب نسبت ہے, کیونکہ نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے, نسبت اسی کا نام ہے. کسی کی بلی ہے تو وہ جو ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے اسی محلے میں, اگر وہ شاہی بلی ہے کسی رئیس کی تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, نسبت ہے کہ یہ بلی فلانے صاحب کی ہے. تو ہم بھی اولیاء اللہ کے اس سلسلے میں داخل ہیں, یہ اللہ کے ذکر, یہ شرف حاصل ہے اور یہ نسبت حاصل ہے, اور انشاءاللہ یہ نسبت بھی کام آئے گی, انشاءاللہ کام آئے گی. تھوڑا بہت عمل کی کوشش کرتا رہے, جتنا ہو سکتا ہے کبھی کوشش کرتا رہے, اتنا کا فکر کرتا رہے, اگر کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے، ضرور اٹھائے جائیں گے۔ بندے نے عرض کیا کہ نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی، نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی، سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی، سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی، اور وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا، وہاں بس صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی۔ یہ چلے گا، میں نے اتنے سال پاکستان میں حکومت کی، اتنے سال بنا کا حاکم رہا، کچھ نہیں اور پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کی، حاکم تو رہے کیا حق ادا کیا، اور صاحب نسبت جو ہوں گے ان کو اسی میں چلو گا، یہ خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں، چلو یہ گھر جمع ہو جائے، ہم بھی جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے ان شاء اللہ۔ ایسا ہوتا ہے تو ہول سیل ریٹ پہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو، اپنے اولیاء اللہ کو دروازے سے روک لیں گے، جنت کے دروازے پر۔ الحمدللہ کہیں گے یا اللہ آپ نے تو امان نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا پھر روک لیا، ہاں اکیلے کیوں جاتے ہو، اپنے ماننے والوں کو بھی تو لے کر جاؤ، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ صحابہ نے پوچھا کتنے ساتھی ہوں گے، فرمایا باغوں کے ساتھ اتنے جتنے آسمان پر ستارے، یہ بڑے بڑے لوگ یہی تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہمارے حضرت والا، اس طرح بڑے بڑے لوگ، آپ کہیں گے ان کے ساتھ اپنے شیخ کو کیوں ملا دیا، ہر زمانے کے جو معین الدین چشتی اجمیری الگ ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ ایک اس مقام کو بعد والا نہیں پا سکے، یہ کہاں لکھا ہے، بعد والوں کے جو مجاہدات آ رہے ہیں، آج ولایت آسان ہے، آج ولایت آسان ہے، کل ولایت، کل سمراٹ 200 سال پہلے جو ولایت ملتی تھی رات بھر تہجد پڑھتے تھے لوگ، اکثر جلدی سو گئے، 7 بجے عشاء ہے 8 بجے سو گئے، دل فرض یعنی کھانا بھی پہلے کھا لیا، بعد کھانا اتنا کم کھاتے تھے تاکہ ہاں خود بخود کھل جائے، آج ہم کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر لمبے تان کے سوتے ہیں، لمبی تان کے صبح فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی، کہتے صاحب آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں آنکھیں کھول کے سویا کرو۔ اس پر میں نے ایک مثال بھی بیان کی، اللہ کی برکت سے کوئی مضمون آئے تو اس کو اپنے شیخ کی برکت سمجھنا چاہیے، کہ شکل بنانے سے حقیقت آتی ہے، اگر والا منع فرماتے تھے بیان میں آنکھیں بند مت کرو، تو اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تھا جس سے بے تکلفی ہو، آنکھیں کیوں بندی، ابھی کھڑا کر دوں گا، جس سے بے تکلفی نہ ہو اس کو اشارتاً فرماتے تھے کہ بھائی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے فیض ہمیں عطا فرماتے رہیے، جتنا اچھا سیدھا ہے کہ آپ اگر سب اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو مقرر سمجھے گا سب نابینا بیٹھے ہیں، کیا بیان کرے گا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ پھر فرماتے تھے والا کہ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت آ جاتی ہے، تھوڑی دیر میں نیند بھی آ جائے گی، جھونکے آنے لگیں گے، آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، جو بیٹھا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ تو جس طرح آنکھیں بند کرنے سے نیند آتی ہے، شکل بنایا حقیقت آ گئی، اسی طرح اولیاء اللہ کی شکل بنانے سے دل میں بھی ولایت ملتی ہے انشاءاللہ۔ پہلے ہم شکل بنائیں گے ظاہر، انشاءاللہ باطن خود بخود بنے گا آہستہ آہستہ، اہل باطن کی صحبت میں جاتے رہیں، وہ اس کے خلاف کرے، جو کہتے ہیں نا ظاہر کی ضرورت نہیں، وہ اس کے خلاف کر کے دیکھیں، آنکھیں کھول کے رکھیں اور سونے کی کوشش کریں، کبھی سو سکتا ہے، سونے کے لیے لیٹنا اور آنکھیں بند کرنا یہ دونوں ضروری ہیں، لہٰذا کھڑا رہے اور آنکھیں کھول کے رکھے، اگر نیند کا جھٹکا اور جھٹکا آئے گا تو گرے گا اور پھر آنکھیں ضرور بند ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں کھول کے سو جائے، تو ہر ظاہر کے لیے، باطن کے لیے ظاہر کی بھی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے نیند آ رہی ہے تو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے بستر پہ جا کے لیٹتا ہے پھر نیند آتی، اسی طرح جو ہمیں یہ ارادہ ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اولیاء اللہ کی شکل میں آنا پڑے گا، آج ارادہ کر لیں، آج جمعہ کا دن ہے، بہت مقبول دن ہے کہ آج کے بعد ہم سرکار کی سنت پر اس طرح نہیں چلائیں گے انشاءاللہ، اولیاء اللہ کے شہر میں ہم رہتے ہیں، ہم ان کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی ہفتے میں ایک دن، اور جس سلسلے سے متعلق ہے، جیسے ہمارے والدین، حضرت ثانی فرماتے ہیں والدین جسمانی اور روحانی دونوں، ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کو یہ جائے گا تمہاری جو اولاد ہے یہ کر رہی ہے، میری سنتوں کو کورچ کورچ کے جو ہے ضائع کر رہی ہے، بتائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے یا آپ کو ناراضگی ہوگی، آج وظائف پڑھنے والے کم نہیں ہیں، اتنا وظیفہ 11,000 مرتبہ فلاں وظیفہ پڑھ لیا، ابھی تک کام نہیں بنا. کام وظیفے پڑھنے سے نہیں ہوتا میرے بھائی, کام اللہ کو راضی کرنے سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے طریقوں کو زندہ کرنے سے. بولے بہت آسان ہے ولایت. بندے نے جگار کیا ہے کہ اگر غلام شاہ بتا ہو تو سنت پر چلو, دعوے دار عشق مولا ہو تو سنت پر چلو, اگر غلام شاہ بتا ہو تو سنت پر چلو, دعوے دار دعوے دار عشق مولا ہو تو سنت پر چلو. کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو. کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو. بعد مرنے کے تو پا ہی جاؤ گے خلد بری, جیتے جی جنت اگر چاہو تو سنت پر چلو. جیتے جی اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی جنت نظیر بنا دے گا, دنیا کو بھی جنت نظیر بنا دے گا, دنیا میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے گا, دل خوش رہے گا, دل خوش رہے گا ہمیشہ. جو اللہ کو خوش رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ ہم کسی دوست کو خوش کریں وہ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ دنیا کا دوست تو بے وفا بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ با وفا دوست جو اللہ کو پورا خوش کرتا ہے. ہم کرتے تو ہیں بس, صاحب نماز تو پڑھتے ہیں مولوی صاحب, جان لیں گے کیا؟ پانچ وقت کی نماز, پانچ وقت بھی کم پڑھتے ہیں, چار وقت کی. فجر جو ہے وہ سردی کی نظر, سردیوں میں سردی کی نظر, گرمیوں میں رات کے چھوٹے ہونے کی نظر. لہٰذا یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے, نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی. یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے. ولایت آسان ہے. کیا ہے, پہلے زمانے میں 200 سال پہلے جو ہے وہ رات بھر جاگنا, اور اکثر بزرگان دین دن بھر روزہ رکھتے تھے. ایک بزرگ اس طرح عبادت کرتے تھے, عشاء کے بعد کھڑے ہوئے عبادت کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے نفس سے کہا کوئی مرغوب غذا پہلے پکوا لی یا پکا لی جو بھی تھا, اور اس کو قریب میں رکھ دیا. کہا اے نفس, چار آٹھ رکعت پڑھ لو تو کھلا دیں گے, کچھ کام تو کرو ایسے کھلا دیں گے. پھر جب چار آٹھ رکعت پڑھ لیا, کہا چار اور پڑھ لو, چار اور پڑھ لو, یہاں تک کہ سحر کا وقت ہوتا اسے سحری کھاتے پھر دن میں روزہ رکھتے. یہ ہے نفس سے کام لینا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ رات میں آنکھ کھل جائے شکر ادا کرے, کھل جاتی ہے کتنی دفعہ, نہ کھلے تو پانی زیادہ پی لیں, پیشاب لگے گا خود ہی آنکھ کھلے. ہمارے ایک دوست نے طریقہ بتایا, میں نے کہا آئیڈیل طریقہ ہے, اچھا زیادہ پانی پی لے, بڑے آدمی تھوڑی بستر پہ کرتا ہے, لہٰذا اس کو کمی نہ کمی آنکھ کھل جائے. 3 بجے گئی آنکھ کھل گئی, ٹھیک ہے نا, آنکھ کھل گئی, اب کیا کریں گے؟ اگر تو فوراً کہیں گے تو پڑے گا نفس ذرا سا قسمت آئے گا, ارے بھائی سو جاؤ گے. کہا یار تھوڑا سا استغفاری کر لو. کانو قلیلاً من اللیل ما یرجعون, فرماتے کہ یہ لوگ اکثر ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. وہم یستغفرون, اور یہ لوگ جو ہے راتوں کو استغفار کرتے ہیں. کانو قلیلاً من اللیل ما یرجعون وہم اسحارہم یستغفرون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں, رات بھر کو عبادت کرتے ہیں, تھوڑا سا سوتے ہیں اور صبح کو استغفار کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ جب تک آپ ہیں, ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تک وان تفیہم, جب تک آپ ان کے درمیان ہیں, اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو آخر رات میں آنکھ کھل جائے, حضرت تعالیٰ فرماتے تھے آنکھ کھل جائے استغفار کر لو وہیں پر. اب استغفار کر رہے ہیں لیٹے لیٹے, پھر نفس کو سمجھاؤ کہ لیٹے لیٹے بھی کیا استغفار کرنا, اللہ کے نام بہرے اٹھ کے بھی بیٹھ جاؤ کم از کم, بحر القاہل کہیں گے اس کے تو بیٹھ جاؤ. اٹھ کے بیٹھ گئے, اب اٹھ کے بیٹھ گئے جوتے بھی کیا نام ہے نا, کلی کر لو کم از کم. جب کلی کرنے چلے گئے اٹھ گئے کھڑے ہو گئے تو وضو کر لو, وضو کر کے 2-4 رکعت ہی پڑھ کے مانگو. نفس کو یہ سمجھاؤ, یہ ہے نفس سے کام لینے کا طریقہ. نفس تو ہمیں الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی, اور کتنے لوگ چلے جاتے ہیں اسی وقت اچھے کے انتظار میں, بغیر اللہ والے بنے ہوئے محروم جائے گا دنیا سے. جو اللہ والا بن کے نہیں جائے گا, تعالیٰ فرماتے تھے دنیا سے محروم جائے گا. ہمیں 3 فائلیں ہوتی ہیں, 3 فائلیں جب جنازہ اترتا ہے, ایک کافر صریح کافر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ورنہ ان سے پوچھیں جنہوں نے دوسرے گھرانوں سے پھر اسلام قبول کیا کتنی کتنی مشقتیں اٹھائیں گی. ہمیں آسانی سے مل گیا, اس لیے قدر نہیں. ایمان والے تو ہم ہیں, ایمان والے تو ہم ہیں لیکن والا کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا والا اس کو کہتے ہیں، اگر شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، ہر چیز کا والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اس کی بہتات ہو، پان والا، موتی والا، کپڑے والا، اس کو کہتے ہیں جو اس کا اسٹاکسٹ ہو، جو پان کھاتا ہے اس کو پان والا نہیں کہتے، جو کپڑے پہنتا ہے اور 10 جوڑے گھر میں رکھتا ہے اس کو کپڑے والا نہیں کہتے، جو اسٹاکسٹ ہوتا ہے، بیچتا ہے، بانٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں والا، تو ایمان والا بھی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کو بانٹتا ہے، ایمان والا بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا تو اتنا ایمان ہے، کسی نے کہہ دیا بہت مشکل ہے آج کے دور میں دین پہ چلنا، ہاں بھائی واقعی بہت مشکل، یہ ایمان ہے، بولے کیوں مشکل ہے بھائی، آپ نے چل کے دیکھا اللہ والے بنے تو صحیح، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولیں گے، آپ پنڈی اسلام آباد چلے جائیں، دو رویا درخت لگے ہوئے ہیں، ہے نا، دور سے دیکھنے والا ہمارے جیسا کراچی والا سمجھے گا آگے تو راستہ بند ہے، کیا جائیں، چھوڑو یہیں سے چلو واپس، وہاں والا کہے گا بھائی چلے تو صحیح، آگے چلیں گے تو راستہ کھلے گا، آگے درخت نظر آ رہے ہیں ملے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے، آگے چلیں تو صحیح، ہم یہاں سے ہلیں تو صحیح، اللہ والوں کی شکل بنائے آگے چلیں، پھر دیکھیں راستہ کتنا آسان ہے۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اسباب بھی تو اختیار کریں، فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا کہ مولانا حکیم اختر، یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ دشوار نظر آتا ہے، مگر اگر کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے، اللہ چل کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس شاہان سلطنت کو پتہ چل جائے کہ ہم فقیروں کے پاس کیا سکون ہے، یہ نہیں فرمایا ہم اہل اللہ کے پاس، ہم درویشوں اور فقیروں کے پاس کیا سکون ہے، یہ لوگ فوج لے کر لشکر کشی کر دیں کہ ان کا سکون چھیننا چاہیے، لیکن یہ سکون چھین کے نہیں ملتا، یہ تو جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے، شیخ محمد نے فرمایا کہ بھائی تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے، جو ابھی اس لحاظ اس راستے میں گزرا نہیں کیسے سمجھ میں آئے گی، الحمدللہ اتنے عرصے عین غین ماحول میں رہ کے دیکھا، پھر بھی حضرت محمد فرماتے ہیں 10 دن اس شاق مجاز میں رہ لے، جو آل فال عشق کرتے ہیں ہر وقت حسن عشق کے چکر میں رہتے ہیں، 10 دن اچھا کھانے پینے والوں میں رہ لو، 10 دن شاہی سلطنت بادشاہ کی خدمت میں جا کے رہو، اور 10 دن ہم فقیروں کے پاس بھی آ کے رہو، اگر دل گواہی نہ دے تو سکون کہاں ہے، تو پھر کہنا کہ کیا کہہ رہا تھا صرف، سکون تو خالق ہے، سکون جہاں ہوگا وہاں ملے گا، کیوں اولیاء اللہ کے پاس جا کے سکون ملتا ہے، اس لیے سکون ملتا ہے کہ ان کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، جرمنی سے یا امریکہ سے آتے تھے وہ صاحب، اور حضرت والا سے خود انہوں نے فرمایا، جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے دوا لینے تو وہ حضرت والا کے مریض تھے، انہیں ٹینشن ڈپریشن یہ دوا وہ دوا تبدیل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو بھائی صحیح بات یہ ہے کہ تمہارا علاج میری دواؤں میں نہیں، کیوں صاحب آپ تو اتنے تجربہ کار ڈاکٹر، تمہارا علاج روحانی ہے کسی اللہ والے کے پاس، تم وہاں جا کے اپنے نفس کی اصلاح کراؤ، تمہارے اندر دنیا کی محبت مال کی حرص ہے، اس وجہ سے جو ہے تمہیں یہ ٹینشن رہتی ہے۔ وہ چلے گئے، کیونکہ وہ غیر مختلف آدمی صحت کے لیے چلا جاتا، جب گئے حضرت والا کی باتیں سنی، اللہ والے ایسے بن گئے کہ دور سے آتا ہوا کہہ نہیں سکتا کہ کاروباری گجراتی مہمان ہے، شیخ الحدیث معلوم ہوتے، اور اتنی جلدی جلدی آتے تھے ہر 6 مہینے میں امریکہ سے، کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اتنی جلدی آتے ہیں جیسے لوگ لانڈی سے اور مریض سے آتے ہیں، باقی لوگ اتنی دیر امریکہ سے اتنی دیر، کیا کیا کروں میں، جب یہاں آتا ہوں تو میرا ٹینشن ڈپریشن خود بخود ریلیز ہو جاتا ہے، خانقاہ سے باہر رہ جاتا ہے، سکون کیوں ہے، اتنا سکون کیوں ہے، سکینہ ان کے قلوب پر نازل ہوتا ہے، سکینہ کیوں نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو پورا راضی کیا ہے، ہم چاہتے ہیں بس وہی 4 نمازیں پڑھ لی، 5 نمازیں پڑھ لی اور بس سارا کام بن جائے، تو ولی اللہ بننا آج بھی آسان ہے، پہلے سے زیادہ آسان ہے، نہ رات بھر کی تعجب ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس نے فجر بھی پڑھ لی اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دل پر تاجد نہ بھی پڑھی تو بھی عشاء و فجر جماعت سے پڑھ لی، اور اس کے بعد 2-4 رکعت عشاء کے بعد ہی تاجد کی نیت سے قیام لیل کی نیت سے جو پڑھ لے گا اس کو تہجد گزاروں میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ عشاء کے بعد وتر سے پہلے دو کی جگہ چار رکعت پڑھ لیں, اور چار کا بھی موقع نہیں ہے, دو ہی پڑھ لیں انشاءاللہ تہجد گزاروں میں, چاہے پچھلی صف میں ہو لیکن ہوگا صحیح انشاءاللہ. نہ پڑھنے سے بھی یہ بھی بہتر ہے, کبھی آخری رات میں آنکھ کھل جائے. آج کل راتیں بڑی ہیں لیکن ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں, ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے. ہمیں عشاء کے بعد فضول مجلسیں نہ کرو. پشاور میں قصہ بانی قصہ خانی بازار ہے, تو میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے کہا کہ کیا یہاں قصہ بیان کیا جائے گا, کہا ہاں یہاں یہی تھا مسئلہ. اس لیے جو ہے عشاء کے بعد پہلے زمانے میں مشرکین فضول قصے بیان کرتے تھے, کیونکہ زمانے میڈیا ٹی وی آل فور چیزیں ہوتی نہیں, لہٰذا بیٹھے ہوئے آل فور قصے بیان کر رہے. آپ نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد فضول کاموں میں مت لگو, ضروری کام مستثنا ہے. طالب علم پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں, چاہے طالب علم مدرسے کا ہے یا طالب علم یونیورسٹی کا ہے کوئی حرج نہیں, پڑھ سکتا ہے. پان کی دکان والے کی دکان رات میں چلتی ہے, نائٹ ڈیوٹی بازوں کی ہوتی ہے, سب جائز ہے. ضروری کام جائز ہے, بے ضروری ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا, آؤ ذرا ٹائم پاس کریں. ٹی وی کے سامنے بیٹھنا اللہ کی نافرمانی کرنا, بتائی ٹی وی میں محرم آتی ہے کوئی؟ برقع اوڑھ کے آتی ہیں عورتیں یا ناچنے والی ہیں آتی ہیں؟ پھر اپنے گھر میں ایسی چیز کو لا کے رکھنا اور پھر کہتے ہیں صاحب کو تعویذ دے دیجیے. آج کل بہت گھر بھاری ہو گیا ہے, میرے پاس ایک صاحب آئے کہ آج کل گھر بھاری ہو گیا ہے کہ تعویذ دے دیجیے. میں نے کہا آپ نے وزن کیا تھا کتنا بھاری ہو گیا, کتنے ٹن کا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہاں ٹی وی پہ. میں نے کہا ٹی وی نکال دیجیے ہلکا ہو جائے گا, سارا وزن اس منوس چیز کا ہے. کہ اس میں عورتیں آتی ہیں گانے بازے, سب ناجائز چیزوں کا پلندہ ہے. آپ کہیں گے اچھی چیزیں بھی آتی, اچھی چیزوں سے کوئی استفادہ نہیں کرتا الا ماشاءاللہ, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک گندی چیز سے اچھی چیز کا استفادہ کیوں کریں؟ کیا مسجد مدرسے ختم ہو گئے اچھی چیز کا استفادہ کرنے کے لیے؟ اصلی جگہوں سے حاصل کریں, کیا میڈیا کے غلام بنے ہیں؟ ابھی کوئی آئے گا اچھا والا, ابھی کوئی پھر اچھی عورت آ جائے گی, وہ بہن ہو جائے. ناجائز سے ناجائز نظر فرما, آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی. کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنا, چلنے والی اور زندہ کو دیکھنا, راستے گزرنے والی کو ناجائز ہے, ٹی وی پہ دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دریا میں یا نہر کے کنارے کھڑا ہے اور عورت آ کے کھڑی ہوتی ہے, عکس اس میں نظر آ رہا ہے پانی میں, وہ بھی دیکھنا ناجائز. پانی میں عکس دیکھنا بھی ناجائز ہے, تو ٹی وی میں عورت کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ عورتوں کے لیے مرد کو دیکھنا جائز نہیں اور مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں. آج دونوں چل رہا ہے معاملہ. حجن ہوا جو حج کر کے آئی, حضرت تعالیٰ فرماتے تھے خاندان اور پاندان سمیت وہ ریسلنگ دیکھ رہی ہیں, چڈے پہنے ہوئے چڈی پہنی ہوئی ہے اور حجن بوا دیکھ رہی ہیں. آر حنیف ملتانی صاحب فرماتے تھے کہ بڑے میاں کہتے ہیں یہاں پر میری بھی چار بال ڈال دینا, میں بھی ذرا اپنا ٹائم پاس کر لوں گا. قبر میں پیر لٹک رہے ہیں اور اس کو ٹائم پاس کرنے کی فکر ہے. حضرت تعالیٰ فرماتے تھے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. پاس وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں جائے. کیا آج سے 50 سال پہلے جب ٹی وی نہیں تھا ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا, لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور خوش تھی اور آپس میں محبتیں قائم تھیں. آج ٹی وی نے سیلفش بنا دیا, خود غرض بنا دیا لوگوں, کوئی پوچھتا نہیں ہے پڑوسی کا کیا حال ہے. حالانکہ 40 گھر تک پڑوس ہے تمہارا, خیر خبر لینا, اسی طرح مل جل کرنا اور محبت سے پیش آنا, ایک دوسرے کے کام آنا, اخلاقیات کو تباہ کر دیا میڈیا نے. کس نے کہا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ برا بھلا کہہ رہا تھا, یہاں تک کہ کیونکہ وہ عام سا آدمی کا گالیاں بھی دے رہا ہے, اتنی گندگی کر دی ان لوگوں نے ٹی وی میں. این غین میں نے کہا کہ یہ ٹی وی کس نے گھسایا آپ کے گھر میں؟ کسی نے زبردستی داخل کیا ہے, اس کو چلاؤ. آپ نکالتے کیوں نہیں گھر, نکال دو اس کو. کس نے کہا ہے کہ اس کو رکھو؟ سفر کا مہینہ, محرم کا مہینہ, ارے صاحب یہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے مردوں پہ, ناجائز ہے یہ بات. عہد جہالت کا عقیدہ یاد رکھیے, اس بات کو آگے پھیلائیں. ایسا کہنے والا عہد مشکات شریف کی روایت میں ایسا کہنے والا عہد جہالت کے عقیدے پر ہے کہ فلاں مہینہ منوس ہے. یہ شیطان نے اس طرف اس لیے کیا کہ مہینہ منوس, دن منوس, ہم تو بہت نیک, ہمارا عمل برا نہیں ہے کیا, ہم نیک ہو جائیں. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی بھی دار الافتاء سے فتویٰ لینے کہ کون سا مہینہ منوس ہے, کون سا دن منوس ہے. اسلام کی کا عقیدہ یہ ہے, ہمارا صحیح عقیدہ اسلام کی روح سے, نہ کوئی مہینہ منحوس ہے, نہ کوئی ہفتہ, نہ کوئی دن, نہ کوئی گھڑی. حضرت والا فرماتے تھے کہ ملومت فرماتے تھے کہ وہ گھڑی منحوس ہے جب آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے جان کر. جتنی دیر ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے ہم منحوس بناتے ہیں, جتنی دیر ہم بدمزاحی کرتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ کے ذیل میں, ہم اپنے اس گھڑی کو منحوس بناتے ہیں. غیر اختیاری کوئی منحوس نہیں, یہ شیطان نے اس طرح کو اس لیے لگا دیا کہ اچھا ہے خود تو نماز چھوڑو خود گناہ کرو اور مہینے کو منحوس قرار دے دو. کیوں بھائی؟ مہینہ کوئی منحوس نہیں, مبارک بہت سے ہیں, محرم مبارک, رمضان شریف مبارک اور بہت سے مبارک دن بھی مبارک, جمعات المبارک. لیکن کوئی ہفتے میں ایک دن مبارک ہے نا جمعات المبارک, لیکن کوئی ہے کہ فلاں دن منحوس؟ کوئی منحوس نہیں, کوئی دن منحوس نہیں. منحوس ہمارا عمل ہوتا ہے, لہٰذا اپنے اعمال کو ہم درست کریں. پھر میں آخر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, ہر آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے, بنیں گے انشاءاللہ. بتائیے, وزیر اعظم بننا آسان ہے؟ وزیر اعلیٰ بھی کوئی نہیں بننے دے گا, ذرا کھڑے ہو کے تو دیکھیں, ایسا گرائیں گے پتہ چلے گا. کوئی کہے مجھے وزیر اعظم بننا ہے تو ہمارے یہاں تو قریب میں بٹو بندر ہے, ہم وہاں کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ, دماغ کا علاج کراؤ. کیونکہ وزیر اعظم بننا تو کھیل تماشا ہے. تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ہر آدمی نہیں بن سکتا, ولی اللہ ہر آدمی بن سکتا ہے. بتائیے, جو چیز اختیار میں وہ نہیں کر رہے, جو اختیار سے باہر ہے, جو چھن جانے والی چیزیں ہیں, یہ ساری حکومتیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجا. ساری حکومتیں یہی رہ جائیں گی. جانے والے اولیاء اللہ, میں نے کراچی کے مجمع سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بتائیے وزارت افضل ہے یا ولایت افضل ہے, آپ بتائیے کون افضل ہے؟ افضل چیز تو کیوں نہیں لیتے؟ وزارت اور دنیا کے چکر میں ہم سب پڑے ہیں, ولایت تو لے لوں تو آسان ہے. پھر بتا رہا ہوں کہ اتنی آسان ہے کہ نہ پڑھیں تہجد, نہ رکھیں نفلی روزہ, رمضان شریف کے تو رکھنے پڑیں گے, فرائض و واجبات تو پڑھنے پڑیں گے. ایک کام کریں کہ گناہ کے کام نہ کریں, تقویٰ کا اہتمام کریں, نگاہ کی حفاظت, غلط جگہ نہ دیکھے, زبان کی حفاظت, غلط بول نہ بولے, کسی کا دل نہ دکھائے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, گالم گلوچ. آج گالی اور بولی دونوں عام ہو گئی, گالی دینا بھی گویا گناہ نہیں سمجھتے. آپ نے فرمایا کہ مومن سب ختم کرنے والا نہیں ہوتا, کہتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے, نہیں تو خاموش رہتا ہے. جمعہ کا دن ہے, زبان سے کام لے, درو شریف پڑھے. جو فرمایا کثرت سے مجھ سے درو پڑے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا, قبر کی مٹی اس کو نہیں کھائے گی. اس کے لیے تو فرصت نہیں ہے, زبان آل فول چلانے کے لیے بڑی فرصتیں موجود ہیں. جمعہ کا دن درو شریف پڑھنے کی خصوصی فضیلت ہے, لہٰذا اور جمعے کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. عصر کے بعد مغرب سے پہلے خوب دعا کریں, اپنے لیے, اپنے اہل عیال کے لیے اور اپنی ہم سب اپنی ہدایت کے لیے. اللہ ہم باتیں سنتے تو ہیں, ہمارے دلوں میں بھی اتار دیجئے کہ ہمارے سر کے بال بھی سنت کے مطابق ہو جائیں, ہمارے گال بھی سنت کے مطابق ہو جائیں, ہمارے اعمال بھی سنت کے مطابق ہو جائیں. کوئی عمل ایسا نہ رہے یا اللہ کہ اس سے آپ ناراض ہوں. اس سے پہلے ہمیں موت نہ دیجئے جب تک آپ ہم سے پورے راضی نہ ہو جائیں. تو ولایت ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے, کوئی سیٹیں مقرر نہیں ہیں. بھائی دس آدمی کھڑے ہوئے ایک ہی آدمی جیتے گا نا وزارت میں اور سیٹوں میں, لیکن ولایت میں ہر آدمی جتنے ولایت کا ارادہ کیا وہ ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. حکیم الامت نے قسم اٹھائی ہے, خدا کی قسم, اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کو تلاش کیا ہو اللہ اسے نہ ملا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بڑی جگہ میں اللهم صل على محمد.